Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Radyo Tülesi'niz modern sabahlar devam ediyor. Şenol Günbayrak'ın helikopteri Ankara sabahlarında fır dönüyor. Şenol Bey günaydın. Şevki Yenge, sevgili dinleyiciler, sizlere de günaydın. Müsaaden olursa Şevki Yenge'cim, çok güzel, çok hoş, tatlı ama küçücük bir sitemle başlamak istiyorum. Sitemin nesi tatlı oluyor Şenol Bey? Evet. Başlayabilir miyim? Ben şimdi başlama desem sanki başlamayacaksın. Anlamadım ben. Başla yani, başla diyorum. He, başla. Şevki'ye geçeyim. Buradan herkes karşısında, tüm dinleyicilerimizin karşısında. Şevki dinleyiciler, hepinize günaydın. Keyifli bir, tatlı bir sistemle başlamak istiyorum. Lütfen. Başla dedik Şenol Bey. Başla dedim. Evet, sen beni niye eklemedin? Eklemedin derken? Niye eklemiyorsun beni? Bu bir argo gibi bir şey mi? Niye eklememek, seni dün ekledin falan gibi bir şey mi? Hayır oğlum, niye beni eklemiyorsun arkadaşlar Facebook'ta? Siz demişler abi ya. Ben de. Niye eklemiyorsun beni? Fark etmemişimdir, bilmiyorum ya. Öyle çok bakmadım son zamanlar. Ya son zamanlar neredeyse herkese koyuyorsun. Fahir'i de koymuşsun. Orada tanımadığım adamları koy. Ama Şenol Günbayrak geldiği zaman ekleyemedim. Ya ekleyemedim hakikaten. Ekleyemedim. Oğlum senin bu var ya bahanelerinle bıktım, tüksündüm artık. Lütfen ya, lütfen diyorum Şevki'ye. Şurada seni poke edeceğim ha. Şevki Bey, yani şu anda beni... O kadar rahatsız ediyorsunuz ki. Ya sen beni peki eklemediysen ben çok mu mutluyum? Abi böyle taklama atıyorum sevinçten. Ya ne bekliyorsunuz benden? Ya bir ekle lan. İyi tamam, ekleyeceğim Şenol Bey. Bugün ilk iş size ekleyeceğim. Ama lütfen ekle. Ben de BFF. Efendim? Best Prince Forever lütfen. Tamam Şenol Bey. Ne kadar uygulama varsa hepsini de baş köşeye koyacağım size. O iyi olacak çünkü Şevki'ye gel Facebook'ta o kadar tatlı şeyler oluyor ki, mesela bir espri oluyor ve bu espriyi herkese gönderebiliyorsun. Hoş bir espri gibi. Biliyorum Şevki abi, tamam onu ben de takılıyorum ara ara, şey yaptım, tecrübe ettim kendimi. Ama bunlar da esprilerle, çünkü ben sana esprileri göndereceğim çünkü ben ırmak gibiyim be, tamam mı? Yani artık beni durdurabilene aşk olsun, bir espriler hazır, şu anda hazır 400-500 tane hazırda esprim var ya, 500 tane. Hepsini birden mi? Hepsini birden. Hep sen böyle bir kapıyı aç. Kapıyı aç. Ondan sonra da esprilerin bombardımanını istesen hep birlikte saymaya başlayalım. Tamam Şenol abi, ben biraz da ürkederek de olsa o kapıyı açacağım size. Ondan sonra sevgili dinleyiciler, size de esprilerinize de ihtiyacım var. Lütfen Facebook'umuzu sahipsiz bırakmayalım. Esprilerimizi, şakalarımızı burada değerlendirelim. Lütfen. Lütfen daha fazla duyarsızlığa olmamalıyız. Şenol Bey, bu kadar ciddiye aldınız, başka bir şey görmemiştim ben ya. Hayır, bunu artık bir noktadan sonra insan ciddiye alması gerekiyor. Neden diye sorma. Neden daha fazla daha duyarsızlığa esprisiz olalım ya? Biraz da espri diyorum ben ya. İyi, anladık, espri dersen tamam, geç sen trafiğe ya. Ne trafiği oğlum ya? Ne trafiği? Ankara trafiği. Oğlum saçma koy. Lütfen, ne alakası var şimdi? Nasıl ne alakası var? Onlar helikoptere binmedin mi trafiğe bakmak için? Sen de ben biliyorum iş. Her zaman trafiğe bakmaya mı biliyorum? Ben geçen gün Mikros'a gittim. Ona da ben helikoptere bindim. Trafiğe mi baktım? Ya tamam canım. Normalde bindiğin zaman istediğin gibi git. Bin ya. Akbaba! Manyak oldunuz Şevval Bey başımıza. Tam manyak oldunuz. Sen de iğrenç bir insan oldun Şevval Bey. Yavaş yavaş gözümüzün önünde kendini sapırttın. Lütfen ya. Ne konuşacağım ben şimdi seninle? Trafiği vereceksen ver. Yoksa ben kapatacağım telefonu. Sen kapat telefonu. Bana de sen beni ekle. Tamam, ekleyeceğim Şevval Bey. Ama ekle şimdi, ekle. Ne eklesin ne? Senin orada bilgisayar yok mu? Var bilgisayar. Ekle o zaman. Görecek misin sen eklediğim zaman? Sen ekle bir. İyi tamam. Çık. Ne yaptın orada? Ekledim seni. Gerçekten mi? Evet. Ama lütfen gerçekten mi? Evet ekledim tamam. O zaman bana bir hediye gönder Facebook'ta. Hadi bakalım. Hoş bir hediye gönder. Tamam Şenol Bey anladım. Ben size göndereceğim bir hediye. Tatlı bir hediye. Böyle. Ama lütfen güzel de bir hediye olsun. Anladın mı? Hayır hoş bir hediye olsun yani. Tamam Şenol Bey. Ben yapacağım size şimdi. Ama lütfen. İyi Şenol Bey tamam. Ekledin değil mi? Şaka değil. İyi, ekledim tamam. Çıplak kız resimleri bulabilir misin bana? Manyak manyak ne diyorsun ya? Ya internete espri diye koyacağım ya. Ne esprisi anlamadım onun ben esprisini. Ya bunlar diyeceğim tam yemelik diye espri. Hani bebeklerin resmi oluyor, kedinin resmi oluyor ya. Onun gibi bir şey düşündüm. Bu espriye biraz katkıda bulunur musun? Ya manyak manyak. Ben artık daha fazla alet olmayacağım size şeyinize ya. Çekici. Ben sana mı söyün diyorum. Ne diyorsun sen ya? Nereye çekiyorsun konuyu? Sen saçmayın. Gereksiz bir adam. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tıvrısı Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Oktay Demirci salına salına stüdyo ilerledi. Fahri Önç kıvıra kıvıra geldi. Ve gerçekten... Bayram özel programını şimdiden yapıyor gibiyiz. Hoş geldiniz efendim. Hoppa! Hoş bulduk. Mikrofonu kısılıyor. Hoş bulduk. Fahir Bey'in tepkisine bakıyoruz. Fahir Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Bak ne kadar güzel seviyeli. Ve Türkçe. Türkçe efendim? Ben artık biraz daha Türkçe'ye dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yayına çıkan herkesin. Artık derken. Yani çok evet, çok yani boş bu, verdik yani. Bu bizim kaçıncı senemiz? Hakikaten 2-3 sene sonra çıkacağız o şeye. CNN, ne CNN diyorum ya. CNN'lere çıkacaklar. Discovery Channel'la. Neye çıkacağız? Discovery Channel'la şeyde çıkacağız. Don'la çıkacağız. Türkçe'yi benden başka konuşan kalmadı. Hele hele hele diye böyle ormanlarda dolaşmak zorunda kalacağız. Maalesef. Eğer sahip çıkmazsak. Lütfen. Maalesef güzel bir mesajla başladık bugün Modern Sabahlara. Bu seneki Rütük ödüllerine adayım. Tabii oğlum sana plaket vermişler çocuğa da versinler. Hakikaten hem de haberler koordinatörü. Ne adam ha? Ne hangi haberden? Hangi haberden? Emekli haber koordinatörü diye verdiler bana. Abi bu radyonun en sana emekli. Sana vermedi. En emekli haber koordinatörü. Sen haber koordinatörü gel Rütük yoktu herhalde o yüzden kaçırmışlar Fahir. Ya vallahi çok üzüldüm ya. Çok üzüldüm gerçekten. Ya üzülme o, merak etme. O plakette senin de emeğin var Fahir. Çoluğuna çocuğuna bırakmış bir şey değil. Kaldı. Üstünde senin adın yazıyor. O tabii ki benim emeklerim o var. O plaket değil o Berat. Berat mı? Hı-hı. Bak Berat hemen adam Berat'ını aldı. Türkçe Berat'la şey yapıyor. Ondan sonra ödül niye Oktay'a gidiyor diye şey yapıyoruz. Doğru söylüyorsun. Ehliyet lisans tipi bir şey diyorsun. Ya oğlum biz kendimize de istiyoruz işte çoluğu. Bu çocuk. E var ya abi onun da ödülü var. Ali ne bırakacak? E onu senin para mı abi? Ne bırakacak? ÖRT'den aldığımız güzel kupa tipinde bir ödül var. Ya onlar yani. Onlar yani. Orada bizim isimlerimizi kazırsın. En iyi radyo programcısı ne yani? Ama ne Türkçe'yi en iyi konuşmak mı en iyi radyo programı? Şimdi hangisi? Çocuk neyle güveni? Yani Ali'nin yerine koy kendini. Baban Türkçe'yi en iyi konuşan dünya üzerindeki insan olarak mı gösterirsin istersin? Yok. Bir sene bir en iyi radyo programı bu mudur yani? Ben şöyle söyleyeyim. En çok aptal biri veren benim babamdır. Fakir babası. Ben Ali'nin yerim. Şu anda Ali'nin yerinde olsam öyle düşünürüm. Çocuk bak tam seninle konuşma aşamasında. Ona düzgün bir Türkçe mi öğreteyim yoksa bizim programın şey. Türkçesi tabii belli. Tabii ki düzgün o bir zaman Türkçe. Yaz lütfen. Ödülü sil kendi ismini ver ödülü. Ya, hayır canım bu sene göndersin aday olarak sen bu adam geçen sene nasıl o lokal yaptı? Yok. Lobi yaptı. Lokal yaptı. Lokal yaptı. İki lokal yaptı. Anestezi diyorsun değil mi Fahir? Bir dural yapmış bir de. bir yaptı o nasıl ama o lobicilik. Lobicilik deyince Oktay Demirci. Bizans oyunları Oktay Demirci. Kutu oyunları efendim tabusu Oktay Demirci. Hep bütün parmaklar Oktay Demirci. Puzzle değil lan yapboz. lan mı? Türkçe doğru konuş. Doğru konuş. Yani işte insan. Biraz böyle galiba sinirle yapmak lazım bu iş. Evet ya. Nasıl birisine bağırınca yaptığı işi düzgün yapıyorsa. Bu da böyle olacak. Benim anladığım kadarıyla. Ya o çok etkiliymiş. Birine bir şey yaptı. %10 veri var diyormuş. Bağırınca. Bağırınca. Ben niye bağırıyorum? Lan koyunca %15'e kadar çıkıyor. Lan'ı da ekle. %15. O yaşla alakalı bir şey. Nasıl yaşla alakalı? Mesela bağırdığın kişi senden küçükse şaşkına döner adam. Ben çocuk hepiniz benden küçüksünüz. Ben sizi istediğim gibi bağırıp çağırıyorsam tamam, ben buna dayanarak bağırıp çağırıyorum. Mesela sen bir ders vermeye kalk Fahir ilk başta. Bir şey yapmadan önce bir şeye kalkışman lazım. Onun uyarısını yapayım. Vereyim şimdi. Ne dersi vereyim? Ders ver. Mesela öğrenci var yanında, öyle düşün. Matematik dersi vereceksin. Ne dersi vereceksin? Tamam bak yapıyorum. Dinle burayı. Dinle burayı. Bırak elindekini. Dinle burayı. Bir kişi var Fahir. Özel ders veriyorsun. Tamam özel ders veriyorum. Çocuğu ben böyle kitle olarak alıyorum. Zaten dinliyor çocuk seni abi. Dinleyi burayı demedi bir kişiye. Dinle burayı dedim. Hayır yani ne bileyim mantıksız. Şöyle mi? Dinle lan burayı desem hani o Türkçemizi güzel konuşmak istiyorum. Burayı dediğin zaten dibinde abi çocuk. Belki çocuk bakıyor abi sağa sola. Çocuk dibinde de mi? Cep telefonuyla mesajlaşıyor. Masanın altında. Ben ona diyorum elindekini bırak yetmiş, diye. Yetmiş bitmiş o zaman senin öğretmenliğin. Daha bir birinci dakikada. Bir de T9 yapmış. Hiç bakmadan yazıyor. Aa o çok güzel bir teknoloji. Yani affedersin. İyi bilen ellerde tam bir affedersin şey. Ölüm silahı. Ölüm silahı ama bilmeyen evlerde de evlere şenlik. Kızımız var, bizim de onda gözümüz var. Almaya geleceğiz vallahi diyorum. Fahir Bey, Ayhan Aşan'ı bu sabah andığınız için çok teşekkür ederim. Ya Ayhan abi. Kimi andığını bilmiyor ya. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ayhan abi, Ayhan Aşan, sevgili Ayhan Aşan buradan dinliyorsa bizi. Ayhan Aşan da artık bir gündeme gelsin ya. Geldi, senin haberin yok. Aa tabii 3 ay önce. Çocuğuna bakmıyormuş falanmış filanmış diye bir sürü şeyle geldi. Çocuğu dediği Udu mu? Udu. Çünkü onun Udu çocuğu gibiydi benim en son hatırladığım kadarıyla. Ute mi Erol Büyükburç'un karısı? Ute'yden mi bahsediyorsun? Ben Udi sanatçılar hepsi fıs fıs silindiler gittiler. Olur mu? Yani. Ne olur bir Coşkun Sabah kaldı ne bir Ayhan Aşan. Sevgili Ayhan abi bizim Metin zamanında. Metin Şentürk esamesi okunmuyor. Nasıl ne oldu okunmuyor? Bütün bu Udilere? Metin Şentürk evlendi. Öyle yersiz esprilerini yapamıyor. Ha espriler şey. He, hanım biraz onu bir törpüledi. Coşkun Sabah zaten. Coşkun Sabah'ın hala düğünlere gittiğini ben bizzat biliyorum. Bizatihi. Tekayüten emelli diyorum yani. Onu emekli diye biliyoruz biz onu. Yok ya. Kalmadı ya. Udi sanatçı. Ne kadar değişti müzik anlayışımız artık. Ne, bir ara ne kadar güzeldi. Ayhan abi de bizi bir taverneye çağırmıştı zamanında. Bir gidemedik. Hakikaten gidemedik. Gerçi çağırdığı zaman 5 sene kadar oldu. Olsun be. Biz bir gün çıkıp gitsek Ayhan abi biz geldik desek bence gene bağrına basar. Nereden bizi. Nereye bak. Kapıları sonuna kadar açılır bizim. Nereden nereye? 3 sene önce 4 sene önce Ayhan Açan taverneye çağırıyordu. Bugün Emrah'ın Halıcı mecliste yemeğe çağırıyor. Emrah'ın Halıcı dün aradı mı? Ha aradı. Her gün arıyor düzenli 12 ile 1 arasında. Dün araması gerekiyordu. Ne yaptınız yediniz mi bugün yemeğinizi? En geç bugün arayacaktı. Ya dün ya bugün arayacaktı o. Bayramdan sonraya kaldı bence bizim meclis ziyaretimiz. Meclis ziyareti Emrah'ın Halıcı sayesinde bugün meclisin en kalite yerlerinde ağırlanacağımızın garantisi var. Hem de ben veriyorum bu sözü. Ne güzel mecliste oylama falan vardı. O, dün gitseydik daha güzel olurdu. Bir taraftan yemek yerdik. Ne oylaması var? Bu şey 11. Cumhurbaşkanı mı seçilsin, 12 mi seçilsin falan filan onu hallettiler ya. Ha bak. Ne güzel olurdu. Böyle bir şeye de şahit olurduk. Neyse kısmet artık. Yine gittiğimizde tamam, olur bir gittiğimizde ya. Bir şey denk gelir. Bir tatile falan girmiyor değil mi meclis? Yok sonra... artık tamamen çalışıyorlar. Niye bayramda yok mu tatil? Bayram tatilinden sonra çalışıyor. Bayramda kapalı zaten. Tamam bayramdan sonra o zaman. Bayram günü yarım günmüş. Orada bir hemen yasayı çıkarıp şey yapacaklarmış. E tamam bize uyar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Turası Modern Sabahlar devam ediyor. Günün gazetelerine bakacağız şimdi. Fahir Öğüç, Oktay Demirci falan fıstık. Buyursunlar efendim. Ne oldu? Nazar mı değil abi? Nazar. Stüdyoya şey gibi giriyor. Dozer gibi giriyor. Niye abi sen? Hafriyata girmiş şey gibi ya. Fahir'den beklediğimiz davranışları niye sergiliyorsun Ege? Haklı benden işte. Çekil dedim çekilmedi. Çekil dedim çekilmedi. Ben de geçtim. Abi bu da benim cevabım değil mi? Bana benim gibi yaklaşıyor ya. Lütfen bana benim gibi değil. Kendin o. Beni bana ver diye ne güzel bir şarkı vardı zamanında. Ya rahmetli mi oldu o? Yo ama dinleyemedik yeterince. Niye? Beni bana ver ve çok çirkindi sana herhalde şarkı. Çok ne? Çok çirkindi. Kim söylüyordu onu? Beni bana ver. Braveheart. Tamam. Neydi onun esas söyleyi? Brave. Take my breath away. Take my breath away dedi. Kim söylüyordu? Opus. Yok bir kadın. Bir kadınca izle. Saçları böyle şey. Berlin. Berlin'in Berlin. Berlin söylüyordu da. Bizimkini kim söylüyordu? Bizimkini kim söylüyordu? Gülden Karaböcek ya. Emin misin? Ya Gülden ya Neşe. İkisinden biri. Bana sevgili Neşe. Karaböcek kardeşlerden biri, doğru söylüyor Gökmen çocuk. Gökmen olabilir. Hayır, hayır. Gülden Karaböcek abi. Yak Gönül Yak şarkısını kim söylüyordu? Gülden Karaböcek. Aynı kişi işte. Ben yanıldığımızı düşünüyorum. Aynı soket sırasıyla. Beni bana beni kim söylüyor bilen varsa. Allah Allah. Allah Allah. Telefonumuz belli, 210-30-30. Buyursunlar efendim. Şimdi şey... Çok güzel bir haber veriyorum size. Elime ulaşan, Türkçemizi güzel konuşalım konuşalım dediniz. Doğru. Türkçemiz bugüne kadar başka dillere kaç kelime vermiş biliyor musun? 9000 borç. Vaş. Hadi canım. Ve hiçbirini de geri almamış. Bazılarını biliyoruz. Yoğurt. Onları geç, o bilinenleri geç. Şimdi bir onlarda olmayan şey olduğu için otomatikman verdiğimiz kelime mesela yoğurt. Yoğurt olmadığı için otomatikman yoğurdu da alıyorlar ismiyle beraber. Yoğurt mu dedin? Günaydın efendim. Alür. Alür'de bak çok güzel lafı oturttu sana. Ne? Yazarlar. Yoğurt mu dedin lafıyla Ege Kayacan bizi şöyle bir 20 yıl öncesine götürdü getirdi. Hakikaten. Bir daldırdı çıkardı yani, helal olsun. Orada daldırdım çıkardım. Adeta siz güneşte yanmışsınız, kıpkırmızı olmuşsunuz. Baba ben kelimesini biz borç vermişiz abicim. Babamızı çocuklarımıza borçlar. Mı borç vermişiz? Hayır, Farsça'ya vermişiz, Rusça'ya vermişiz, Bulgarca'ya vermişiz. Ben sana söylüyorum, Farsça'da baba nedir? Papa. Baba. Rusça'da ne? Baba. Baba. Baba. Fire hepsinin cevabı aynı galiba ya. Bulgarca'da hayır, aksanı farklı biraz, evet. Dikkat etti mi bilmiyorum. Bir saniye. Ne? Yoğurt mu dedin? Hemen isterseniz buradan dinleyicimize dönüyoruz. Dönemiyoruz. Peki. Bu dinleyiciye dönülemiyor. Günaydın efendim. Şey bağlıyorum abiciğim. Ha, tamam. Bağla abiciğim. Bu adam da yayına çıkmak için fırsat kolluyor. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Celalettin. Merhabalar Celalettin. Merhaba. Bey. Kim söylüyordu bu beni bana veri? Neşe Karaböcek. Hadi ya. Karaböcek. Neşe Karaböcek. Evet. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek İyi üzere. İyi günler. Çok iyisiniz. Çok teşekkür Ama ederim. Ama esas Neşe Karaböcek ünlüydü de. Gülden Karaböcek bu şarkıyla yeniden ünlendi falan diye o zamanlar bir şey çıkmıştı ya. Onların arasında husumet var zaten. Bütün gazeteler okuyor. O dönem onu merak ettim. Biz ilkokulda falan... konuşurduk bunu. İlkokulda İlkokul mezuniyeti ilgi var. İlkokul mezuniyetinde Gülden gelmişti. Karaböcek. Gülden Karaböcek gelmişti. Bizim bir arkadaşın teyzesiymiş. O geldi, Jaws hikayesi anlattı bize. Bir arkadaşın Atıyorsun teyzesiydi ya. Dediğin Gülden Karaböcek'le Neşe Karaböcek olur o zaman. Hayır abi, teyzesi ise arkadaşın annesi Neşe Karaböcek olur. Büyük teyzesinin kızına da teyze deniyor ya, o işte. Nasıl büyük teyzenin kızının? Tamam tamam, ama sınıfa gelip Jaws'ı anlatan kişi vardı. Kız da yalancı çıktı. Bir de ilkokul anısını yalancı yalancı anlatıyor. Ama vallahi Jaws'ı anlatan vardı. Jaws'ı ne, başından geçmiş gibi mi anlattı? Hayır canım, film gibi. O zamanlar herkes sinemaya gidemiyordu. Öyle o kadar. Sınıftan bir kişi herkesin harçlığından bir bilet alınıp sinemaya gidiyordu. Hayır canım. Demin filmi mi anlatıyordu? Hayır canım, geliyordu. Temsilci gibi düşün. Anlattıktan sonra alıyordu paraları. Çok güzel bir sistemmiş. Sonra onun kızında bit çıkmıştı da bir daha uğramaz oldu. Ondan sonra işte Hollywood'u takip edemedik. Sen de yazsana bir film. Ya film diyorum, kitap. Sıkıcıyım ey halkım, unutma beni diye. İlkokul anılarından falan başla işte. Oğlum burada esas bomba haber verecektim, unuttum. Ver ya. Abicim özür dilerim, ver. Tamam, ya, dur. Oğlum ya, bacanak kelimesini vermişiz biz dünyaya. Bacanağı biz tanıtmışız, bacanak. Başka bir anlamda mı? Bir Farsça, iki Rusça, üç Yunanca'da. Yunanca'da bacanak ne? Bacanak. Hayır, bacanakis. Bacanakis, karfakis. Mesela... Rusça'da bacanak. Mesela... Şeye gidiyorsun, Rusya'ya gidiyorsun. Davay davay bacınak diyorsun. İşte bitti gitti. Rusça dediğin o kadar zor bir şey değil. Davay davay havar havar gibi bir Rus türkü. Ne? Davay davay iyi akşamlar. İyi akşamaş. Ne haber bacanak? Ha. Demeye getiriyorum Boşkan? Ben. Boşkan? Boşkan gibi. Acanak olsaydı keşke. Benim ya. Bildiğim bazı kelimeler gerçekten. Mesela su. Ha. İngilizce'ye Türkçeden girmiş. Onlar water diyorlar ama gene su yani. Türkçe'de olduğu gibi almışlar. Çocuk doğru söylüyor ya. İyi suyu hatta özellikle aldı derler. Good water diye tabii geçer. Canım, ben de biliyorum. Polonya'da mesela şaşal. su şaşal deniyor. Üstelik Polonya'da şey harfi olmamasına yani. Rağmen öyle, öyle girmiş. Dönmüyor. Adamların ağzı burnu kurumuş. Alfabede şaşal diye bir harf var ya. Tek kelime. Yerli. Ay çok özür dilerim. Canım evet, sen. Devam et. köşk kelimesini de sokmuşuz. Köşk abi. Mü? Evet. Köşk. Mesela bak köşk. Köşk zaten. İngilizce söylüyorum. Bize de bir yerden girmiş olması lazım köşk. Köşkün ya. Bak Fransızca söylüyorum. Fire. Ela köşk. Fire. Farsça söylüyorum. Fay, hadi kalk yavrucuğum. Oğlum bunların hepsini biz yaptık ya. Oğlum mu? Ya sen mi soktun yabancı dilleri? Mesela başkan kelimesini kim soktu? Ben soktum oğlum. Ya git bugün İngilizce. Ne, oğlumla mı oğlumla konuşma ya oğlum. Başkan ne? Oğlum yok, başkan var. Oğlum yok, başkan var. Sen bugün İngiltere'de gitsen şimdi sokakta başkan desen birisi sana bakar mı? Böyle döner bütün. Bir de onda kameralar var ya. Aha. Sokakta. Sonra böyle imha ekipleri, SWAT timleri gelir beni oracıkta. Kahraman abi İngiltere'de de işte İskoçların president demesi başkan oluyor işte. Evet doğru. Aynı ne, şey. Nasıl oluyor zannediyorsun? Ama yani ağzını öyle bükemiyorsun ki president derken. Bükemiyorsun olur mu? Bak. President. Bak. President. Senin demek ağız doğuştan bükük olduğunu. Her bak. Türlü kelime şey oluyor. Avatar'da var ya su bükücü var. Hava bükücü var. Toprak bükücü. Toprak bükücü. Ağız bükücü diye bir şey var mı? Ben de ağız büküyorum abi. Bükücü. Çemçuk ağzı diye geçer zaten halk arasında. Toprak mouth bender. Hafriyat yapıyoruz. Neydi onun? Air bender. Öyleydi değil mi? Bender, bender bender Anadolu'da ya. İşte bu. Evet, Oktay Demirci'den günün gelişmelerini alıyoruz. Biz buradan güzel üstümüze düşen vazifeyi yaptık. Türkçemizi en güzel şekilde kullandık ve bu kelimeleri bugün bütün dillere kazandırdık. Sadece Türkçemize değil. Ve dikkat ederseniz belge varmış gibi konuşuyorum. Yani böyle. Bayağı bir ikna oldunuz. Evet Oktay, söyle bakalım neler diyeceksin. Şimdi Medyaket dergisi ve KMG iletişim rehberinin bir araştırması var. Onu verelim izin verirseniz. Buyurun. Türkiye'de şöyle olmasın. İlk başta hep İngilizcesi söyleyeyim. Neymiş bu? Anında çeviri yapabilirim ben. Yarı İngilizce ama bu. Öyle araştırılmış. Celebrity Güven Endeksi. Celebrity'nin tam karşılığı yok Türkçemizde. Tabii. O yüzden zaten bütün gereksiz tartışmalar çıkıyor. Mesela okasyonun da yok. Ünlü diye geçiştiriyoruz ama bu arada celebrity de biraz daha ünlü aşan bir şey. O yüzden bizde de sanatçı diye geçiyor. Halbuki celebrity gibi şeyimiz olsa. Şöyle aslında çevrilmiş. Genel olarak hangi ünlü kişinin tavsiyesi sizin marka tercihinizde etkili olur? Yani hangi ünlüye güveniliyor Türkiye'de? Bunun araştırması yapılmış. Doğru. Hayırlı uğurlu olsun. Araştırma sonuçları şu anda elimde. Fahir bir kağıdı sallarsan. İşte şu anda elimde. Şu anda elinde Oktay Demirci. Kim? Soruyorum size. Türkiye'de en güvenilir ünlü kim? Ya önce ben bunu... Seda Sayan çıkmıştı bundan 2 ay önce. Doğru. 2 ayda bir yapılıyor bu araştırma. Ege son derece hakim konuya. Fahir bakıyor. Ben Seda Sayan'a 1,5 milyar borç verdim ama hala alabilmiş değilim. O güvene ne alakası var güvenle bunun? Yani abi güveniyorsun, gibi. Para veriyorsun. O senin verdiğin Seda Sayan mıydı ben? Ha, ben ama şunu söyleyeyim. Ben 1,5 önce Seda Sayan'ı bütün, yani o kalkanlarımı indirdim. Böyle bir insana şey yapıyorsun, güveniyorsun ve bugün yani şeyimle oynanıyor yani. Hiç güvenmemek gerekiyormuş. Kalkanlarını mı indirdin? Hı-hı. Kalbimin kalkanlarını. En son öyle Tamer Karadağlı inmiş, indirmiş kalkanlarını bak. Gelirse Tamer Karadağlı ile Seda Sayan Studio Bodyguard'ın dizisinde oynayacaklarmış. Bir ara bir stüdyo basma şeyi mi vardı ya Tamer Karadağlı'nın? Öyle bir şey var değil mi? Bir Tamer Karadağlı kimi? Bir dakika, kimi dövmeye kalkacaktı? Dur bakayım. İşte o şey var ya, Airbender, Mouthbender olan bir tane magazinci var ya. Öyle. Çemçuk ağzı, Aykut Işıklar. Canım Aykut Işıklar. Sen de bitik sanatçılardan bahsediyorsun. Değil mi abicim, ben magazinci deyince o öbür şeyler. Çetin Gözlü. Şimdi o zaman şöyle bir durum var. O zaman Seda Sayan öyle bir ifade ya. İşte o evet. O işte Fahim. Evet abicim. O adam da çok özel adamlardan. Nasıl bak mesela. Büyük Usta Kayahan. Araştırmacı gazeteci. Uğur Dündar. Gazeteci yazar Bekir Hazar diye geçiyor. Ha, Bekir Hazar evet. Bekir Hazar mı? Tabii ama hayır, sadece Bekir Hazar değil. Gazeteci yazar Bekir Hazar. Sakallı olandı değil mi Bekir Hazar? Sakallı ya, kel ya. Gözleri olan. Gözleri böyle açar. Gözleri olan mı? Ha, o zaman tamam. Seda Sayan'ın da böyle bir duruma Nihat'ı şey yapması gerekiyordu. Benim mantığım bunu kabul etmiyor diye böyle çıkar işte. Okay. Ercan Akış'ın yanına yazdıracağım seni Fahir. Ercan Akış. Çok güzel. Ercan Akış varmış. Bu NTV'de hava durumu sunan adam var ya. Ha. Onun taklidini yapmış. Şöyle bir özelliği var. O da öyle işte. 100 kişinin taklidiyle mezun oluyorsun. Sertifikanı veriyorlar. Otellerde, sünnet düğünlerinde falan iş bulabiliyorsun. İş garantisi. Ne iş bulamıyorsun? İş bulabiliyorsun boş. Havada kapıyorlarmış seni ya. Hadi ya. Çok kapıyor bilmiyorum. Ercan Akışık mezunları havada kapılıyor. Ya öyle değil mi? Kaç tane televizyon programı var. Muhakkak birinden birini bulurlar. Bak o Atilla. Neydi o Atilla'nın? Ege Soy. Atilla. Hani vardı Atilla ya Arcan. Atilla Arcan. yıllarca direndi direndi. En son bir ara bir polis akademisi tadında bir şeyde oynuyordu yani. Yani küllerinden doğdu. Küllerinden adeta dirildi ya. Dirildi. Demek ki mukallitlik her zaman geçer Akça. Tabii canım. Ya bir şey söyleme. Mugali o zaman ben de yani meraklısına şöyle ufak bir taklit yapayım. Evet. Evet. Oktay. Fay niye bozdun çocuk? 40 yılda bir taklit yapıyor Ege. 40. Sen her zaman yapıyorsun. Rol ya. Çaldı resmen 5 dakikada bir yaparsın abicim. Hayır niye rol adamın çaldı? Tek konuda tek kişi konusunda yeteneği var. Onu da şey yapıyorsun. Doğru ya. Tabii özür dilerim. O benim şeyim oldu. Hadi Ege'cim sen bir daha yap. Sen bakma. Bozuldum ya sinirlenme. Sen sinirlenme. Bir daha yap. Bak ondan sonra en güvenilir kişi. Hayır yani rol çalıyor ya. Şimdi birinci sırada Türkiye'de bir de hemen birinci sırayı verme. Sen de bir geriden gel ya. Aa. Geri diye bir şey yok abi. Var Oktay bak. Şimdi bu geri. Sana gösteriyorum. Bu geri. Bu cephe. Geri diye bir şey olmamasının nedeni orada yukarıdan aşağı doğru yazmamışlar. Yani burada şimdi soldan sağa okuyoruz ya. Ha. Sağdan sola ve yukarıya doğru gitmesi gerektiği için Oktay onu beceremeyeceğinden korkuyor. Evet öyle bir şey herhalde. %3 arttırmış oylarını Seda Sayan yine tebrik ediyoruz kendisini. Tahtını koruyor, koruyor diyoruz. Borcumuzu ödemesi dileğiyle. %47 ile en güvenilir kişi. İkinci sırada gazeteci, büyük gazeteci, büyük usta. Uğur Dündar. Uğur Dündar. Araştırmacı Uğur Dündar. Gazeteci. Ve üçüncü sırada kim var? Canosu ile beraber. İbrahim Tatlıses. İbrahim Tatlıses. İbrahim Tatlıses'e kim güveniyor ya? Siz güvenir misiniz İbrahim Tatlıses'e? Ben korkarım, ürkerim ya. Tabii İbrahim Bey, tabii ben şimdi şey yapayım. Bankada benim para da onu çekeyim. Sonra size havale yapayım falan diye böyle konuyu dağıtmaya çalışıyorum. Ya hayır, tavuk reklamı düşün abi. Tavuk reklamı mı? Ha, evet abi. Öyle bence öyle düşünmek en güzeli abi. O tavuk reklamını da düşün. Uğur Dündar çıktı millet tavuğu açmış tekrar döndü tavuğa. Tavukları gidiyor. Allah cezanızı Allah verecek. Allah cezanızı verecek diye böyle bir adam. Bir de tavuklar böyle basıyor. Böyle basıyor mu? Vay vay kendi kelimelerinde basıyor falan da ya. Ha, tamam işte öyle basıyor. Ele. Kopamıyorsun değil mi? Tabii vallahi kopamıyorsun. Valla İbrahim Tatlıses 3. sırada oy oranını veriyorum %34. Oktay valla şey seçimleri veriyor İllere göre İllere göre dağılı mı? O zaman ne olacak? Koalisyon mu olacak? Seda Sayan Uğur Dündar koalisyonu. Olur mu? Seda Sayan %47'ye ulaşmış. Tek başına. %47 Uğur Dündar %39 yüzde kaç? 8 fark var. Bir dakika 39 47 daha kaç etti Oktay? 76. Yani burada Seda Sayan'a güvenen İbrahim Tatlıses'e de güveniyor mesela. Çünkü onlar ortak zaten. Birbirlerine güvenmişler. Ben mi güvenmeyeceğim? Uçak aldılar ya onlar. Uçan taksi yapıyorlar. Televizyon karşısında daha az vakit geçirip Facebook'ta biraz daha vakit geçirsen. Facebook mu? Ben bunların hepsi Facebook'ta. Aslında öyle bir grup açayım hemen ben bugün. Magazin mi? Magazin diye mi açayım ben? Ne diye açayım ben? Sen bir aç da gerisi. Ben belirsin gerisi rahat gelir. Evet. Ve maalesef düşenler de var. Eyvah eyvah. Düşenler de var. Ferhat Güzel deme bana. Dur bakayım kim onlar. Ferhat Güzel hem düşme Fatih hem dayak mıydı? Fatih Terim. Esra Ceyhan. Esra Ceyhan kaldı mı ya? Esra Ceyhan mı? Bir numara gene. O düşüyor. Bir de balık etine geçmiş ki. Tam geçmiş yani nasıl olmuş biliyor musun? Güvenin simgesi ya adeta. Ebru Gündeş. Ebru Gündeş benim için. Çocuk bir çocuk maması yapıyor. Yani çocuk büyüdü tabii de. Hemen şey yapıyorsun. Hiç yapasın geliyor ya. Ebru Gündeş hangisiydi? Ebru Gündeş kimin Ebru için? Şallı komşusu de, için mi? Ebru Şallı. Ebru Şallı. Bak benim için Ebru Şallı da çok güvenilir bir insandır. Böyle ve yine bu endekslerde falan biz yokuz. Yo bence sıfır. Yükselmişizdir. Daha dün başladık ya. Dün millet cephada duvarları tırmalamaya başlamış. iPod Nano, iPod Nano, Karakaya mağazasının vitrinlerini yıkıyorlarmış biz burada konuştuk diye. Bugün biraz daha konuşalım da tam yıkılsın temellerinden. Hakan Şükür de maalesef. Aa yine iyi oynayamamış mı? Hakan Şükür de yine çok güvenilenler arasında. Hakan Şükür nesine güveniyorlar ya? Ben güvenirim. Futbolcuya güvenirim ben. Futbolcu böyle temiz adam olur. Hiç öyle pis futbolcu gördünüz mü? Sergen vardı. Ben en sevdiğim futbolcuydu. Bilmiyorum. O biraz pis adam gibiydi. Pis adam gibi at yarışı oynadığı için mi? Yani İddia öyle, falan oynadığı için öyle mi? Öyle bir adamdı ama öbür futbolcular... Seversiz adam. Şey Ege de biraz öyledir o. Kendine benzerini şey yapar bu. Anası namussuz seni. O yüzden kime güveneceğiz? Kime? Yarın bir gün karşınıza bir ünlü çıkar. Ki bu acaba güveneyim mi güvenmeyeyim mi tereddütüne kalmayın. Bu endeksleri takip edin demişler. Teşekkür ederim. Yapılan açıklamada. Çok teşekkür ediyorum. Galatasaray'ın kuraları bugün çekiliyor. Ege spor konusunda bildiği konulardan bahsetmekten çok haz alıyor. Ama güzel. Ben hakikaten şöyle bir 5 yıl öncesiyle, bir 5 yıl sonrasına çok bakıyorum. Çok ilerleme var canım. 5 yıl önce 5 yıl sonra gibi bir grup kurmaya mı şey yapıyorsun? Evet, öyle bir grup kurabilir. O yapıldı. Yemin ediyorum bu adamdaki gelişme dünya üzerinde herhangi bir canlıdaki gelişme yok yani. Yani teorileri falan alt üst edecek bir oldukça gelişme. Oldukça iddialı açıklamalar duyuyoruz Fahir senden. Ama haklı. Haklı. Haklı tabii ki. Mesela kura deseydik futbolda kura mı çekilir? Oynayıp kazanıyor herkes falan derdi. 5 sene önce. 5 sene önce. Ama derdi. Şimdi ben şimdi bunları kuralar çekiliyor. Yüzümde gülümsemeyle anlıyorum bu boş laflarımı. O zaman son bir tane haber vereyim. Nerede haber de bu? Değil de aslında biz bu zeka küpünün zeka ile alakası olmadığı garanti değil mi abi? Tabii canım, ne alakası? Zeki ne? Adam eline küp alıp oynar mı? Abi gün? Zaten herif ayağıyla yapmış 46 saniyede, sinirlerim bozdu ya. Kim yapmış? Ya işte ruh hastası. Ben sana Finli. Manyak gibi bir şey ayaklarının arasında. Abi Finlandiya'da çok sıkılıyor insanlar ya. Ha, hep o yüzden buluyor. 6 ay gece 6 ay gündüz. Ya. Olur mu oğlum? Finlandiya'da ilgili bir belgesel seyrettim. Hepsi maşallah dalyan gibi ya. O kadar güzeller ki. Kadın ya erkeği yani. Finlandiya'da ne yapacaksın? Ya Black Metal grubu i̇şte kuracaksın? Yok yok. Yapacak bir şey yok abi. Gündüz geceyle alakası yok bunun. İşte öyle bir şeyimiz o. Ondan yani. Ayağıyla yapmak kimin aklına gelir zaten? Yoktur ki bunun başka yapanı. Var var 9 bir saniye. 1,5 dakikada yapan adam yoktur yani 46 saniyede yapması. Ayağıyla yapmış oğlum. Ayağı, ayağın arasına bir de bir iğrenç yakışmıyor insanın ayağına. Bütün zaten bir noktadan sonra dönmemeye başlamış. Bütün makarnalar şey olmuş. Arası falan mayası çok çirkin gerçekten. Özellikle sabahleyin kahvaltı edilmemiş bir saatte. Böyle şeylerle bir ben zeka küpü de şey yapmak istemiyorum. Çünkü sonra ben onun iki yüzünü onu, yapıncaya kadar ben iki saat geçiriyordum ben. Onun ayaklarıyla dokundu zeka küpünü alıp biz elimizle dokunacağız. Sonra o ellerle yemek yiyeceğiz. Onu yapmaktansa ben Emrehan Bey'in sorularını çözmeyi tercih ederim. Türk Zeka Vakfı'nın yakında zaten olimpiyatları başlıyor. Bir şey soracağım. Başlıyor. Vaktimiz var mı? Hayır yok. O zaman ben içerideki arkadaşlara sormak lütfen için içeri gidiyorum. Ha belki güzel bir cevap alırsan bizle paylaşırsın. Ama şimdi lütfen çık. Tamam. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Eğer atta ne eşekte ne de katına aradığın o lezzet altın satına hep pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın satır. Etin yeni adresi. Altın satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Teşekkürler Demircan abi. Size veda etmeden önce eklemek istediğiniz bir şey daha var mı? Ne demek veda? Ne konuştun konuşacağın kadar zaten susman gereken yerde. Ne konuştum, bir saattir konuşamıyorum. Bir saattir evde yalnızım. Okullar açıldığından beri evde yalnız geçiriyorum bu saatleri. Bu sene öğretmenlik yapmıyor musunuz? Yok, geçen sene de yapamadım zaten. Biraz gittim geldim, ondan sonra kesildi. Suyun başı kesildi. Ne yapacaksınız şimdi siz evde? Canım sıkılıyor. İşin doğrusunu söylemek. Ama canın sıkılıyor diye bize sarmayın Demirci abi. Başka bir şey bulun artık sizde ya. Yok hayır. Sana her gün konuşmam gereken belli şeyler var. Onlara konuşuyorum. Ondan sonra evde telefonu kapattıktan sonra evde televizyon izlemem de yasak bu saatlerde. Niye yasak? Çiçek ablan istemiyor. Ama nesine yani karışıyor bunun? Çok etkileniyormuşum. Televizyondan mı? Bir yere bir kadın çıktıydı. Eski kocası vardı. İzledin mi sen onu? Her gün eski kocası olan bir kadın çıkıyor yüzünde kese kağıdıyla ya bir programa. Hayır hayır, bu normal kadın. Tamam işte bunlar da normal kadın da tanınmamak için yüzlerinde kese kağıdı geçiriyorlar. Yok yok bir tane. Yani vücutları güzel falan. Yok yok kadının eski kocası yok ortalarda. 15 sene sonra çıkmış gelmiş. Nerede benim evladım diye. Adamın evladı yok meğerse. Öyle ben akşam anlattıydım o akşam. Çiçek ablam yorulduktan sonra sen dedi çok erkek. Çünkü o gece ben hüngür hüngür ağladım bütün gece boyunca. Ne olmuş şimdi kadının kocası? Şimdi kadın bir zaman 15 sene. Kese kağıdı mı var kadının yok, kafasında? Yok kadın kese kağıdı yok. Tamam. Sen onu nereden dedin? Ben de öyle bir program söyledim. Bir kadının kafasında kese kağıdı vardı. Kafasında mı? He. Simit çıkmıyor mu yani? Nasıl simitçi gibi ya? Simitçi gibi şey mi satıyor mu yani? Kafasında mı yani? Hayır canım, yüzünü gizlemiş kese kağıdıyla. Maske gibi bir şey yapmış. Yok yok. Bu normal kadın. Benim izlediğimde de maskeli kadın vardı demiş. Bir tane bir program var ya televizyonda. Yok. Hayır yani benim izlediğimde yoktu öyle bir şey. Yoktu. Anladık, senin izlediğinde. Benim izlediğimde de vardı ya. Sen bana karşı biraz tahammülsüz mü olmaya başladın son zamanlarda? E tamam. İyi, tamam, özür dilerim. Dinliyorum. Neden böyle yapıyorsun? Hayır tamam. Ben diyorum ki evde oynayacağım. Ben diyorum ki televizyon seyretmem yasaklandı bazı kurumlar tarafından. Aç televizyon, ne bilecek Çiçek abla televizyon seyrettiğini? He, sen böyle dedikten sonra, aç dedikten sonra nasıl televizyona gelince bakıyor sıcak mı soğuk mu diye. Kaçta geliyor eve? Akşam geliyor ama komşu gelip bakıyor ara sıra. 2 saatte bir komşu arıyor eve. Televizyonu... Televizyonun arkasına bakıyor. Sıcak mı soğuk mu diye. Hadi ya. Ne manyak karınız var sizin de Demircan abi ya. Ne kadar saygılısın bana karşı. Teşekkür ederim. Yani biraz şey olsun. Siz de şey deyin. Seyrediyorum kardeşim. Bir zevkin bu deyin. Hayır, benim bir televizyonum var. Bir futbolum var zaten. Başka bir şeyim yok. Bir de biraz çenem var. He. Başka neyim var? Başka hiçbir şeyiniz yok ya. Saçım ben yok kafamda. Saçınız var, saçınız gür yani. Vallahi mi? Tabii canım. Ya, nerede döküldü mü saçın? Değil mi? Yanlardan kırılıyor diyorsun. Yanlardakini diyorum tabii. Gümbür gümbür saçınız var. Şunlar güzel değil mi? Tabii canım, o. Peki şu güzel mi? O da güzel. Ense tarafı var güzel değil mi? Ense tarafınız sizin bence en güzel bölgeniz. Şimdi herkesi yuvaya davet etmiş, şansın var mı yok mu benim? Efendim? Sana önemli bir soru soruyorum. Tamam, sor bir. Demircan Taşım olarak... Herkesi yuvaya davet etme şansın var mı? Hakkım var mı yok mu? Var mı? Şansınız da var, hakkınız da var Demircan abi. Teşekkür ederim. O zaman Ankara Spor'un istifa eden teknik direktörü kim? Ankara Spor mu, Ankara Gücü mü? Zekiye dolu bir soruyla karşımdasınız. Ne? Teşekkür ederim. Zekiye dolu bir soruyla karşımdasın. Oğlum Ankara Spor diyorum lan. Nesin Ankara? Ankara Spor diye spor mu var? Bilmiyordum ben. Ankara Spor diye spor var. Tenis diye bir spor var mesela. Tenis. Güreş var ondan sonra. Mesela onlar da birer spor çeşididir. Ekeciğim. Teşekkür ederim. Ankara Spor'un teknik direktörü kim diyorum sana? Daha adam spor mu değil mi? Onu bilmiyorum. Ben de teknik direktörü soruyorum. Sevgili. Sevgili Ekeciğim. Sana temelde... Rıdvan Dilmen. Nerede gördün insanı ben Dilmen'i? Televizyonda. Televizyonda olan bir adam demek ki neymiş? Teknik direktör olamaz değil mi? Hayır, ne alakası var? Biz teknik direktörler televizyona çıkmıyor mu? Çıkıyor da kısa süreli çıkıyor. E tamam, ben de kısa süre gördüm zaten. Ama bilmiyorum ki, ben kapattım sonra. Belki daha uzun durmuştur. İşte ona bakacaktın sen. Televizyonda değil. Ama onun devresi. Onun devresi diyorsan... Rıdvan'ın devresi sayılır. Tamam. Aynı takımda oynadılar. Kendiliğiyle tanınan futbolcuydu. Metin. Hangi Metin? Sarı Fırtına Metin. Değil. Metin değil. Ali. Ama onun... Ali. Ali de oğlum, aynı takımda oynadılar diyorum. Feyyaz. Lan oğlum, Rıdvan'la aynı takımda oynadılar diyorum. Onlar Beşiktaş'tı. Rıdvan hangi takımdaydı? Fenerbahçe. Fenerbahçe, aferin. Bakın Fenerbahçe'de o dönem oynayan bir başka ileri uç elemanı kimdir? Sana hiç... İlyas. İlyas mı? Hı hı. İlyas'ı vallahi doğru bildim. Bir ara oynadı. Ama o değil. O zaman bilmiyorum. Benim bildiğim futbolcular zaten bir 11 oluşturmuyor. Bildiklerim bu kadar. Peki cimnastikçi desem sana? Yani Almanya'daki cimnazyum gibi. Cimnastikçi. Futbolcu, efendiliğiyle tanınan futbolcudur. Metin Okyar. Kim canım? Metin Okyar. Metin Oktay mı? Metin Oktay. Değil. O değil. O Galatasaraylıydı. Ama efendiliğiyle tanınıyordu. Aykut desem sana. Aykut mu? Soyadını hatırlarsan aferin diyeceğim. Aykut. Hatta gol atamayınca ne demiş Aykut? Ne demiş? Aykut'un demiş. Ben bu eserlerine çok turist anladım genç yıllarımda. Anladım Demircan abi. Facebook gibi adamsınız. Aykut kocaman. Anladın mı kim olduğunu? Anladım tabii ki ya. Anlamadıysan artık benim de bu yok. Tabii canım. Şimdi Ankara Spor'un teknik direktörü... Bu dediğiniz ama herhalde bir 16 yıl önce falan. Bayağı oldu, doğru. Şimdi Ankara Spor'un teknik direktörü Aykut Kocaman maalesef ki, maalesef diyorum çünkü aynı şehrimizin takımı istifa etti. Alınan kötü sonuçlardan sonra. Aykut'un mu dedi yani? Öyle demiş ama yok, onu gol atamayınca diyordu eskiden. Ne demek olduğunu tam olarak bilmiyorum. Şimdi ben Aykut'a buradan çağrımı yapıyorum. Artık yoruna dön. Ankara Gücü'nün kafaları sonuna kadar sana açık Aykut. İyi bir teknik direktör mü? Ya Ankara Gücü'nün teknik direktörü kötü mü ki Aykut'u çağırıyorsunuz oraya? Şimdi ağacım, artık ben bu noktadan sonra seninle konuşmak istemiyorum. Niye? Çünkü konuşmalarımızda bir mantık yok. Neden diye sor. Şimdi ben diyorum ki eski yuvana dön diyorum. Artık kapılar açık diyorum. Senin şöyle bir soru sorman lazımdı. Demirden abi, hiç olur mu? Aykut Kocaman ne zaman Ankara Gücü'nü oldu demen lazımdı. Sen ne diyorsun? Ankara Gücü'nün takımının teknik direktörü kötü mü? Ya arkadaş, benim karşıma benim gibi bir adam verin. Demircan, dünyamız için hiç hayırlı olmaz. Ama belki birbirinizi temizlemeniz açısından da iyi olabilir. Bilmiyorum ben. Benim beklentilerimi boşa çıkaran adamlarla beni uğraştırmayın. Ne bekliyordunuz? Ne dememi bekliyordunuz ya? Aykut ne zaman Ankara Gücü'nün teknik direktörü oldu diye şaşırmanı bekliyordum. Hayretler içinde olmanı bekliyordum. Benden bir kırım daha bir şey öğrenebilmeni istediğini bekliyordum. Ama bunlar olmadı. Tamam, iyi, şaşırdım ben şimdi. Ana! Ne dedin sen yahu? Aykut ne zaman Ankara Gücü'nün teknik direktörü oldu ya? Ha, işte böyle yapsan ne güzel olur. Yaptım işte, evet. Ağacım, Şavun ağacım, çok özür dilerim. Unutma, herkes doğuştan Ankara Gücü'dür. Evet. Ve? Tak. Ne tak tak, ne yani tak tak? Cevabı yapıştırdım. Hiçbir şey bilmiyorum. Her işi ben mi yapacağım senin yerine? Tamam, ne bileyim ben, cevabı yapıştım. Şaşırt adamı. Müziği çal. Onu kız. Onu aç. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Aman kapılar aralansın. Bugünkü Apple diliminde. Fahir'in bir türküsüyle gireceğiz programımıza. Biraz hadi Fahir, güzel bir türküyle başlayalım. Nano nano nano, sevdim seni nano nano nano, yaktın beni nano nano nano, sevdim seni nano nano nano, yaktın beni nano nano nano, sevdim seni nano nano. Ege katılmayarak protestonu mu? Hayır, o şimdi nano'yu anlatacağı için. Bir taraftan saate bakıyorum. 10 dakika bunu söyleyebilirseniz bugün başarılı. Ben de yarın güzel bir türkü söyleyeceğim. Tamam abi. Tamam. Her gün bir nano türküsü. Hayır ama bence bir gün türkü, bir gün bozlak. Bir gün böyle bir Türk sanat müziği. Uzun Hava. Mükerrem Kemertaş. Ve saz arkadaş. Bizim adamın adı neydi? Bizim adam Mehmet Demirtaş. Mehmet Demirtaş ya. Onu da bir gün konuk edelim. Nanolu oyun havaları. Evet, nanolu oyun havaları. Hadi bakalım, nanolar diye çıkartacağız orada nanolarımızı. Ama nanonun da şeyi yok ya, havası yok yani. Nanolar, koçlar diye bağırınca koçlar çıkıyor. Nanolar deyince böyle bit gibi adamların çıkıyor. Nanolar diye bağırmaz canım. Hadi bakalım nanolar. Yine atım Arap'tır benim de Arap. Atım nanodur benim diye. Atımı mı çağırıyor? Hayır. Koçlar diye çağırıyor. iPod'um nanodur benim. Yüküm. Efendim, iTunes'dur benim. iTunes'dur veya MP3 falan, o tip. Valla sizin konuşmanız bana şu anda boşluk gibi geliyor çünkü elimde belge. Bugün belgeler bende. Şimdi dün Fahir'le başladık. Bugün dün belgeler Fahir'le. Dün belgeler Fahir'le. Şu anda belgeler benim elimde. Nano teknolojisiyle, iPod Nano ile ilgili sormak istediğiniz her soruya hocam açık yüreklilikle cevap vereceğim. Kapasitesi, rengi hocam, ekranı, renk hocam, renklerle ilgili bir sorunumuz var. Hangi renkleri alabiliriz? iPod Nano'muz o varsa. Çünkü benim renk renk kıyafetlerim var ve her rengine uygun bir iPod Nano istiyorum. Mesela yeşil füme takımım var. Onları giydiğimde acaba ona uygun bir şey var mı? Ben soruları alıyorum. Ankara'dan Fahir. Ben Kardelen olarak katılabilir miyim? Kardelen. Ankara'dan Kardelen. Kardelen rumusuyla. Ben... Ne dedi? Hangi renkler hangi... var? Hangi renkler demedim. Hangi renkler var dedim. Ege. Renkler var. Tamam. Ben telefonla katılabilir miyim programa? Tabii. Tabii tamam. Hocam. Bir dinleyicimiz attığımızda galiba Ege orada yanıyor. Hemen sorusunu alalım dinleyicimizin. Alo. Günaydın. İyi günler, günaydın. Apple dilimine hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Benim bir sorum olacaktı. Hemen ben alalım. Elinde tutan Ege Bey'e. Acaba iPod Nano'yu nereden alabiliriz? Teşekkür ederim. iPod Nano. Sorum anlaşıldı mı? Anlaşıldı, çok teşekkürler. Teşekkürler, iyi günler. Nano'yu nereden alabiliriz? Evet. Nano'yken de çift bilet. Konya'dan galiba bir dinleyicimiz arıyor. Konya'dan bir dinleyicimiz. Evet. Alo. Konya'dan bir dinleyicimiz gelmiş. Evet. Hoş bulduk. iPod Nano'yu etli ekmekle yeme şansımız var mı? Nano'yu yiyebilir miyiz? Nano yenir mi? Sorun bu. Teşekkür ediyorum. Bir tane daha soru alalım. Bir iPod Nano olsaydınız. Hayata bir iPod Nano. Tamam. Yani hayatı tutuşunuz ve kavrayışınız bir iPod Nano olsaydı. Evet. Kaç gigabayt olur? Kaç gigabayt olur? Teşekkürler. Bunu yalnız sadece ben cevaplayayım. Bu çünkü kişisel bir şey. Herkes bir iPod Nano'sunu şimdi ilk yapacağız. Önce Kardelen'in sorusuna ben cevap vermek istiyorum. Ankara'dan aramıştı Kardelen. Hangi renklerde var demişti. Pardon buradan... hocam bir sorumuz daha varmış. Yurt dışından gelen telefonlardan anladığımız kadarıyla. Avustralya'dan. 4 soru mu alıyoruz her programda yoksa bir soru? 5 soru alıyoruz bonus. Aslında. Bugün 4 soru almıştık. Aslında her programda 5 soru format gelir. Evet şu anda elime geldi. Hanover'den arayan dinleyicimizin sorusu var. Doktormuş kendisi. Şöyle diyor. iPod Nano yere düşünce bir şey oluyor mu? Çünkü... Öyle bir şey var, efsane varmış. 4 kere 5 kere evet yere düşmesine rağmen hiçbir şey olmayan nanolar tek cihaz deniyor. O zaman ilk soruyla ben tekrar başlıyorum. Ankara'dan Kardelen hangi renklerde var diye sormuştu. 4 GB'lık alırsanız gümüş renk. Gümüş rengi de pek şey yapmam ben, gümüş rengi. 8 GB'lıktaysa renk seçeneği artıyor skalamızda. Gümüş. Petrol yeşili var mı hocam onu sorayım. Mavi. Yeşil. Yeşil ne siyah. Yeşili ama? Fıstık yeşili. Efendime söyleyeyim. Fıstık yeşili hemen var mesela. Hemen belgelerime bakıyorum. yeşil. Yeşil. Ve siyah. Geliyoruz ikinci İkinci sorumuz neydi? Biz hatırlayamıyoruz. Telefonları iPod alıyorum. Nano'yu alabileceğimiz yerler. Ha. Ankara'daki ilk Apple mağazası Karakaya. Bunun Cepa için biçilmiş kaftan. Neresi anlaşılmadı Fahir? Cepa ikinci katta Karakaya. Cepa ikinci kaftan. Gerçekten biçilmiş kaftan diyoruz kendisine ikinci katta. Ankara'daki ilk Apple mağazası aynı zamanda. Yani bak kimsenin aklına gelmemiş. Bu Karakaya'yı bu açıdan tebrik etmek lazım. Bugüne kadar herkes uyuyor ve Karakaya hop! Bir numara. Neden? Çünkü bugüne kadar bir kişinin dahi aklına... Aklına gelse de cesaret edemedi. Cesaret. Korkuşamadı. Bak adamlarda ne var? Cesaret var. Çok önemli. Para var. Bak en önemlisi iPod Nano var. Teşekkür ederim. Göz açma yarışmasının Türkiye finallerinde Bekir Hazar'la seni aynı kürsüde görmek istiyorum. Hakikaten Fahim. Herkesi memnun etme özelliğin gerçekten çok takdir ediyorum. Herkesi mi kucaklıyor? Doğru. Herkesi kucaklıyorum ben. Geldik üçüncü soruya. Geldik. iPod Nano'yu yiyebilir miyiz? Et yedik bugüne kadar. Ot yedik. Et yedik. Nano yedik mi? Yemedik. Neden? Yoktu. Yoktu. Var mı? Bugünden sonra yiyebiliyor muyuz? Almanya'dan gelenler bazen nanolarla geliyorlardı. Karşımızda hapur hapur yiyorlardı. Şokoladoları sürüp sürüp yediler. De, yani o Almanlarda öyle şey yok. Bakıyorsun bir parça vermiyorsun. Hani sen yesen mesela çevrendekileri yer misiniz diye sorarsın. Rahatsız. Bir Alman nano yiyordu karşımda. iPod nano. Bitirdi. Niye dedim vermedin? İstemedin ki dedi. Bak nasıl kültür farkı. Çünkü Almanya'da ısrar diye bir şey yok. Israr diye yok. Bir şey yok. Almanya, ısrar. Türkiye'de olsa bu bal boynuna şu iPod'dan bir ısırık al derler. Hanover'den Doktor Apak bizi aramıştı. Ve ne demiş? Darbelere dayanıklı mı? Şöyle bakıyorum özelliklere. Deep impact. Falan neler yani derin darbe. Yumuşak alanlarda düşüşte komple garanti diyor. Yumuşak alanlarda sert alanları düşünce kırılma özelliği var. Kırılma endeksi var. neydi o sana ne geçen bana ne şey saatin dediği gibi ha, camının saat çizilme özelliği var demişti. iPod'ların da kırılma özelliği. Masa üstünde sahipsiz bırakılınca çalınma özelliği de var. Var mı? iPod'da çalınma özelliği var mı? Çalınma özelliği var. Harikaymış. Doğal yani. Doğal bir görünüm. Mesela çalınmama özelliği koyabilirlerdi çok rahat buna ama ne olmaz? Doğal olmaz. Daha ağır olurdu o zaman. Ve son soruya geldik. Son soru. Apple dilimini bitirmeden önce son sorumuzu hemen hep birlikte inceleyelim. Bir iPod Nano olsaydınız kaç GB olurdunuz? Önce Oktay'a sormak istiyorum. Bir iPod Nano olsaydım 8 GB olurdum. Çünkü dünyayı içimde, daha iyi kucak. İçimde çok fazla renk olmasını isterdim. Çok güzel bir cevap. Sen cevapladın. Çünkü hatırladığım kadarıyla Ege'nin verdiği cevap, ben hatırladığım kadarıyla mesela 8 GB'ın bir sürü rengi vardı. İşte oradan ben de olayı sağladım. Gümüş, mavi, siyah. Onu tamam Oktay güzel yaptın sen. Yeşil. Onu, yani onu dünyanın... Hayır, geliyorum ben bir iPod'dan olsaydım... Kaç GB olurdun? 4 GB olurdum. Hı-hı. Çünkü tüm sevdiklerimi böyle ferah ferah değil de sıkıştıra sıkıştıra bir araya toplamak isterdim. Onların da birbirine sarılmasını isterdim. Yani sıkacağım sıkacağım içime sokacağım gibi. Gibi evet. Bravo. Evet harika arkadaşlarımızı bir... dinledik. Buradan ne anlıyoruz? iPod Nano gerek hayata karşı duruşuyla. Sen cevap verdin. Hocam 4 GB'yla 8 GB'yla iPod Nano'lar bizim iPod Nano'larımız. Buradan Karakaya'ya sesleniyorum. Fahir çek ellerini mememden çek ya. Ne yapıyorsun? Söyle ya sen kaç GB'lık bir iPod? 4 mu 8 mi kararını ver. Ortaya yolcu olma Fahir. Ben eğer... O... Çekme bunu. Bunun kaç GB? 4 veya 8 mi olmam hiç gerekiyor? Hiç dinlememiş ya adam. 2 tane mi? Evet. 2 tane sen biri olmak zorunda mıyım? Hı hı. Yani ya Herro ya Merro mu diyorsun bana? Ya 4 GB yani Herro burada 4 GB. Bundan sonra 8 GB Merro olarak anılacaktır. Evet. O zaman ben burada Merro demek istiyorum. 8 GB. 8 GB. Neden? Çünkü gerek hayata duruşu, gerek hayatı kavrayışıyla yemin ediyorum. Duruşu değil bakışı olacaktı herhalde Fahir. Bakışıyla, duruşuyla, böyle kodumu oturtuşuyla bence iPod Nano'da 8 GB tartışılmaz bir endekstir. Daha fazla uzatmayalım. Sürecimizin de sonuna geldik. Yani hayattan bir dilim köşesinde bu hafta herkesin iPod kaç gigabayt oldu. Ama Nano Nano türküsüyle bitirmeyeceğiz mi? O kapanış şeyimiz olsun. Buyurun alalım. Nano Nano Nano sevdim seni. Nano Nano Nano yaktın beni. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay.